राम श्रद्ध स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम मोहित हो जाता है तीन गुणों में, वो मनुष्य नहीं है। तीनों गुणों में मोहित हो जाता है वो मनुष्य नहीं, जगत है जगत। महामय परमाभ्य और परमाभ्य है वो क्या है? अनाद विद्वान निर्गत नाथ परमात्मा एम अभ्य श्रेयस्थोप गौंते न को निर्लिप्य अभ्य है अभ्य है। ऐसा है उसको मोहित कह दिया, तुमने जगत कह दिया, नाम से जगत। मानो जड़ का भी दास हो गया, जड़ता भी लीन हो गया। आप लोगों से सबसे एक प्रार्थना है, आप परमात्मा के अंश हैं, सब कुछ महान पाप करने वाला कसाई से कसाई भी है तो परमात्मा का ही अंश। तो सब भाई बहन सब परमात्मा, ये पूज्य है, श्रेष्ठ है, परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हैं ये मेरे को प्यारे हैं, सब भगवान ही प्यारे हो। कोई जीव ऐसा नहीं भगवान प्यारा न हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान इतना आदर करते हैं तो हमारे वो शर्म आनी चाहिए, हम भोगों पर गए संग्रह पर गए पदार्थों संग्रह। अरे ये तो नलकों में ले जाने वाली चीज है, ये भोग और संग्रह है ये नलकों में ले जाने वाला है। हम इनमें पढ़ते थे जीव रूप ही नहीं रहे, जगत रूप हो गए, जगत रूप नरकों में जा रहे हुए। तो हम भगवान के हैं ये पक्का विचार करें, सब भगवान हैं। आप कितने नीचे हो, कितने खराब हो, कैसे हो, है तो भगवान की, इसमें संदेह नहीं है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप साक्षात भगवान का स्वरूप। तो आप अपने को समझो हम भगवान के हैं, मोहित हो गए तीनों गुणों से। ये छह सात श्लोक है, तो गुणों में वो इतने हुए हैं। भगवान के हैं, भगवान के भगवान, ये याद नहीं किया आपने। जो असली आप है स्वयं भगवान का अंश है, शरीर भगवान का नहीं है, सूक्ष्म कारण ये प्रकृति का है, आपका नहीं, ये प्रकृति का है। प्रकृति भगवान की आत्मात है, और ये जीव नहीं है, जड़ है, जगत नाम जड़ का है, और जड़ रूप हो गए, भोगों का भोगना और संग्रह करना, ये खास जगत हो गए, जगत जड़ हो गए, पृथ्वी है। हम भगवान के हैं, रामायण माया है, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रूपति पति मोरे। ये अहम रहना चाहिए, अहंकार मूल आत्मा करता हमने बने थे, अहंकार से मोहित वो करता होता है, अहंकार से मोहित नहीं, अस अभिमान भूल गई न जो है, ये अभिमान, अभिमान क्या है, ये अभिमान रहित अभिमान है, अहंकार रहित अभिमान है, शुद्ध शुद्ध शुद्ध स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है, भगवान के स्वरूप और नीचे हो गए मारे थे सरस्वरूप, हम भगवान के, हम भोगों में और संग्रह में फंसने वाले नहीं है। संसार और शरीर ये सब जगत है, संसार जगत है, शरीर सब जगत है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सब जगत है। और भगवान जब चलेंगे तो क्या होगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों हो जाएंगे, सातों में नौवें में विज्ञान से ज्ञान कहेंगे, पता ही भगवान ने, तो नौवें अध्याय में दुराचारी और पापियों ने अस्थियां तीन और चार वर्ण चार दिन सात, सातों ही चार प्रकार है, चतुर्विध देव सातवा में, सातवा नौवा दायक है, आठवा में अर्जुन ने पूछ लिया तब कहा है, और सातवा नौवा एक है, अंतगति का वर्णाश्रम है। तो वे चार प्रकार तो जिज्ञासु करता थी, तो नौ है, नौ ही चार प्रकार हो सकते, अर्थ जिज्ञासु अंधार्था थी ज्ञानी, ज्ञानी तत्व ज्ञानी का नाम नहीं है यहाँ, प्रियो ज्ञान तीर्थम अहम सच मम प्रिय भगवान के प्यारे भगत का नाम है। वो ज्ञानित्वात नहीं मैं मतम मेरा स्वरूप है, मेरे को जानना है, मेरा हो गया वो भगवान स्वरूप है। देखो तीनों मनों से मोहित होने से तो हो गया जगत, किसी से मोहित न हो गए भगवान के हो गए तो हो गए भगवत स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप। ये वास्तव में असली आप कहोगे, वास्तव में आपका असली स्वरूप भगवान का अंश है। आप साधारण नहीं है, सब अरे ये सांप बिच्छु आदि ये भी भगवान के स्वरूप है, परंतु मनुष्य को तो होश होना चाहिए। हर सभी जीव है, विश्व जीव है, ये भी भगवान के प्यारे हैं, परंतु इनको ध्यान नहीं। वो ये माथा इसमें है, बंधन चतुर होते हैं, परंतु गाय बड़ी पवित्र होती है, परंतु इन बात को नहीं जानते। मनुष्य अधिकारी है तो मनुष्य हो तो जानना चाहिए हम भगवान के हैं, नहीं तो जगत हो गए सिपाही। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान नाम भक्ति, ज्ञान नाम तत्व ज्ञान मोह। तो ज्ञान विज्ञान दोनों बातों भगवान ने सातवें में नौवें में कही। आत्मा पीछे आ गया इस बात, नौवें फिर ज्ञान से गए, दसवें में कोई बात गई, ग्यारह में बारह प्रश्न हुआ। तो आप मोहित न हुए, भगवान की तरफ मिल जाए। जन्म को जीव मोहित जन ही, जन्म को अगर ना सही तब, जब आप भगवान जन्म हो जाए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप निकृष क्रिया है, मनुष्य जीवन में भी निकृष क्रिया का नाम पाप है। तो उनसे रहित आप है, इस बार जन्म को जीव मोहि जब ही, और ज्ञान पदार्थों तरफ होता जगत हो गया, भगवान तो बोले भगवान का रूप हो गया। तो विज्ञान से ज्ञान है, ये अपना ज्ञान है, ज्ञान केवल ज्ञान है, ज्ञान मार्ग में चलने वाले ज्ञान हुआ। और भक्ति साथ में होगी तो विज्ञान से ज्ञान हुआ, विज्ञान से ज्ञान भक्ति सात में नौ में है, आठ में होती सदगति होती भगवान। तो आप मामूली नहीं है, आप साक्षात भगवान का अंश है। भगवत स्वरूप है, मैं भी वंश है, मम एव अंश गुरु मेरा। जैसे शरीर है तो शरीर तीन तीन शरीर ये प्रकृति के है, और आप परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति का अंश है, परंतु भगवान का अंश वहां प्रकृति मिली भी नहीं है। हम बीज प्रदे पिता प्रदान करना पिता हूँ, मम एव अंश, मम एव केवल मेरे ज्ञान से ये होता है, ये शरीर नहीं शरीर प्रति का है, मैं खुद आप एव एक खाल भगवान के प्यारे अंश, भगवान के प्यारे सब मम प्रिय बारे में हो तुम्हें सर्जन हो प्यारे बन जाओ हमारे प्यारे। ये भोग और संग्रह में फंसे हुए जगत हो गया भगवान के प्यारे कितनी हंसी कितने आनंद की बात है। साक्षात पर वहां से ममांश नहीं मम ए वंश, इसलिए मम ए वंश केवल विकास प्रगति मिल रही नहीं है, इसमें प्रगति मिली हुई नहीं है, यह शरीरों शरीर मिलने में प्रगति मिली हुई है, इस बात माँ बाप दोनों के अंश है वह प्रगति अंश नहीं भगवान का। मम ए वंश मम ए वंश हो जीव लोग जीव बहुत स्नान अनाधिकाल से साक्षात भगवान के भगवान के प्यारे मामले नहीं है साक्षात भगवान के असा बीन मान जाए भोरे मैं शिव कर ये अभिमान अभिमान अभिमान आसु संपत्ति है दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध आसु संपत्ति अभिमान, परंतु भगवान का मैं ये अभिमान है ये स्वाभिमान थे स्वाभिमान अपना अभिमान मानो मैं चोर कैसे हो सकता हूँ, मैं भगवान का भगत हूँ, मैं भोग कैसे हो सकता हूँ, मैं भगवान का भगत हूँ तो भगवान का भगत तो है, मैं लोभी कैसे हो सकता हूँ, लोभी होता है वो जगत होता है हाँ सबके सब वंदन है भगवान के प्यारे सब मम प्रिय सब मम है कितनी कृपा भगवान की सब मेरे में जगत का है जगत में ये जनधारी जगत ये जीव भूत है ना अंश उसे जगत को दान कर ना ज्ञानी के दृष्टि में जगत है ना भगवान के दृष्टि में जगत है, ये भगवान है भगत है भगवान है ये जगत से ऊंचे है जगत स्वरूप ने जगत से ऊंचे अस्वाभिमान जाए नहीं बोले नहीं बोले मैं शिव गरी पति पति बोले भगवान का ज्ञानम ते सभी ज्ञानम इधम इसी हत्या नहीं अंदर की हत भी हो जाती विज्ञान से ज्ञान हो गया फिर ज्ञात पे कोई चीज रहेगी नहीं ज्ञात न ज्ञात पूर्ण ज्ञानी होंगे पूर्ण ज्ञानी इस बात से ज्ञानी है वो ज्ञानी भगत है वो आत्मे में मतलब मेरा स्वरूप है अरे मेरे स्वरूप है भगवान के तरफ से तो सब आप प्यारे हैं, आपके तरफ से संसार में प्यारा है। यह गलती हुई है, गलती हुई। इंद्रियों को अपनी मानते हैं, मन को अपना मानते हैं, अहं को अपना मानते हैं। ये गलती हुई, ये अपना नहीं है, अपना हमारा ठाकुर जी है, हमारे ठाकुर जी है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। मैं केवल भगवान के हूँ, भाई और बहन, छोटा और बड़ा, पढ़ना बिना पढ़ना, सब के सब ये पढ़ाई असली है, असली पढ़ाई। भगवान का हो ये ऐसी पढ़ाई, में संसार का हो, लोभी हो, क्रोधी हो, कामी हो, आश्चर्य आना चाहिए मेरे में काम कर दिए ऐसे आ गया। मैं भगवान का हूँ, मैं जाति ही नहीं है, ऐसे बास सम्मति असुरों का काम आस असुसम्मति भी असुरों का बस देखा हूँ तो भगवान। बात प्यारी लगी, बात भी प्यारी लगे, भगवान के होने से प्यारे लगे हुए कहीं क्या है, बात इतनी प्यारी। जैसे लोभी को बताओ कोई पार्थ है कोई नहीं, सुनी उम्र मेरे का नहीं, पर अच्छा लगा लोभी ऐसे ऐसे लोभी हो, ऐसे लोभी भगवान क्या महान पवित्र है भगवान जी, हम सब महान पवित्र है, साक्षात भगवान है, सब मम प्रिय सब बुद्ध जाए। कभी कभी करुणा नर दे ही देते इस बिन हेतु स्नेही। देखो 84 लाख योनि है, उनमें लाख योनि मंगते बोलते मन की बारी भी आ जाएगी, जो 84 लाख भूगते हैं तो सब श्रीमत जो है तो मन श्री भी आ जाएगा। मैं मर गए कब हो कर करुणा, भगवान कृपा कर गए बीच में श्री दे, लोग 84 भूगते भीड़ जाए दू चार चौचर बीत जाते हैं, कहा को भूते कौआ 1000 वर्ष की उम्र है, अब क्यों जीवन से देवताओं हुआ जो उम्र है तो देवी होने मन होने हसी है। भगवान का वो अत्यंत प्रदय है, प्रयकार महाप्रदय का विनाश हो जाए अत्यंत प्रदय, हमारा ध्यान रहेगा भगवान ही भगवान, ऐसे भगवान के हमें वही वाण सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार जीव भूत जीव बुला है। जैसे वो सार्वजनिक ज्ञान में ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोच न काम करते ब्रह्म भूत है, जीव भूत सनातना जीव देव है परमात्मा का अंश, अपने भीतर में एक आनंद आना चाहिए, आनंद कि आज बात मिलेगी असली, हम भगवान के हैं, हम भगवान के रात को आदमी है तो भी रात के हैं, भगवान के न त्वत्सम होते कहूँ तो अन्य भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, न तत्समस्ते भगवान समान भगवान ही है, परमात्मा के समान परमात्मा ही है। वो सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, कैसे ही वो है, वो भगवत स्वरूप है। सीता जी की खोज के लिए गए समुद्र के साथ बैठे तो घबरा गए, तो वहां बोले क्या भगवान क्या मैं भगवान काम करते हैं, सीता जी खोज करते हैं। भानु पीठ से ये राज आगे खोज करते हैं सीता जी की, पीछे बोले पीठ से भगवान है हमारे पीछे। संपत्ति आया ना जब डर गए तो फिर मन में डरो नहीं चाहिए, ये तो मर जाने के बाद खावे मारता नहीं, ये तो मारता नहीं, मरे उड़े वो गाता है तो मरे भय नहीं है। किस नाग में वो दिखती है ओ बैठे बृहस्पति से ये दृष्टि है जल्दी है। कान मयूर तेज होता है और गंध में खीर तेज होती है और मनुष्य में अक्कर तेज होती है। और भगवान लगा दे नाश करने के लिए बम का बम बना दे अचानक नाश हो गया भगवान स्वरूप हो जाए हम सब पवित्र हो जाएंगे, शरीर पवित्र सभी अपवित्र सभी है वो भी पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र हो जाएंगे। शर्म कोई जी कोई जब ही सब को चेता से ज्ञाने तो आत्मे में मतलब ज्ञाने तो मेरे में मेरी आत्मा है। भगवान की बहुत विशेष कृपा है। उमता वेद में समाया भी वो फिर यो न लभ्य ये बात सुनने में भी बहुत कमा दिखाती, केवल सुनने के लिए भी नहीं मिलती, सुनेंगे उम्र भी चाहिए मर जाते। श्रवण आया भी बहु मेरी जीवन लग गया सुनने के लिए भी श्रवण नहीं। विचार विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, गीता जी विचार करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, बहुत विशेष कृपा है। अब थोड़ा सा विचार कर रहे हैं संग निर्भव से विचार है, मन बुद्धि नहीं हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, हमारे भगवान है, हमारे केवल भगवान है। भगवान को केवल अपना मानो, ये मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये अपना नहीं है, ये तो नाशवान है, प्रकृति का कार्य है, नाश हो जाएगा, मिल जाता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ता है। आप पहचान है जो मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं होता, पहले से मिला हुआ है एक बिछुड़ता है ही नहीं, वो अपना। नारायण नारायण नारायण।